są 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 września, jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Woda w kranach w Chociwlu i miejscowości Lublino w zachodniopomorskim znów zdatna do picia, potwierdza Sanepid. W lasach bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Zapowiadane deszcze niekoniecznie polepszą sytuację, mówią leśnicy. Wieczorem mecz Polska-Chorwacja w Lidze Narodów. Nasz korespondent opowie, co o spotkaniu pisze chorwacka prasa. Mieszkańcy Chociwla i miejscowości Lublino w zachodniopomorskim mogą już korzystać z wody. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył dezynfekcję ujęcia, w którym stwierdzono skażenie bakteriami z grupy coli. Najnowsze badania pozwoliły na cofnięcie zakazu picia wody i wykorzystywania jej do kąpieli. Irena Agata Łódzka, powiatowa inspektor sanitarna, podkreśla, że regularnie pobierano też nowe próbki do badań. Dziś w godzinach przedpołudniowych otrzymałam informację z laboratorium mikrobiologicznego, że wyniki badań, na które czekaliśmy, są prawidłowe. Podjęłam decyzję o tym, aby przywrócić zdatność wody w Chociwlu do spożycia. Inspekcja sanitarna zapewnia, że od południa w niedzielę bez obaw można korzystać z wody w kranach. Nie ma żadnych przekroczeń, nie ma bakterii z grupy coli, żadnych enterokoków, więc mieszkańcy Chociwla i miejscowości Lublino mogą bezpiecznie tą wodę spożywać. Mam nadzieję, że kolejne badania nie wskażą żadnych przekroczeń. Gmina razem z Zakładem Wodociągów ustala okoliczności, jakie mogły doprowadzić do zanieczyszczenia ujęcia. Marek Synowiecki, Radio Szczecin. Na ciele mężczyzny, którego zwłoki znaleziono wczoraj wieczorem w mieszkaniu wikariusza na plebanii parafii w Drobnie na Mazowszu, nie odkryto obrażeń. W sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Przyczyny zgonu wyjaśni sekcja zwłok, przekazał rzecznik prokuratury w Płocku. Policja informowała wcześniej, że w związku z tą sprawą nikt nie został zatrzymany. Wikariusz został zawieszony w obowiązkach, otrzymał polecenie opuszczenia parafii i zamieszkania poza nią do czasu wyjaśnienia sprawy. Ściółka w lasach sucha jak pieprz. Zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie, ostrzegają leśnicy. Na razie nie ogłoszono zakazu wstępu do lasów, ale to może się zmienić, jeśli sytuacja się nie poprawi. Zapowiadane opady deszczu na dłuższą metę nie przyniosą poprawy, a silny wiatr, który może im towarzyszyć, będzie kolejnym czynnikiem zwiększającym zagrożenie pożarowe, mówi Mirosław Kwiatkowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Bardzo intensywny opad na tak suchą ściółkę. Woda nie wsiąka w ściółkę, a po prostu spływa. Kolejną rzeczą niebezpieczną przy takim froncie nadchodzącym po długim okresie suszy, to jest towarzyszący temu wiatr. Jeżeli w takich warunkach powstanie pożar, to może rozprzestrzeniać się gwałtownie, czego przykładem są 4 pożary z 92 roku. 3 z nich to były pożary jednego dnia na tym samym froncie, wszystkie ponad 1000 hektarów. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i rozważne zachowanie w lesie. Rosyjski dron bojowy spadł na terytorium Łotwy. Sprawę badają łotewskie służby. Według informacji, które podało Ministerstwo Obrony Łotwy, dron wleciał od strony Białorusi wczoraj, po czym spadł w rejonie miejscowości Rzeżyca na wschodzie kraju. Według wstępnych informacji bezzałogowiec jest obiektem rosyjskich sił zbrojnych. O zdarzeniu zostało poinformowane dowództwo NATO oraz członkowie sojuszu. Łotewskie wojsko odnotowało incydent i śledziło dron aż do momentu jego upadku. Szef resortu obrony Andris Spruc powiedział, że to zdarzenie pokazuje konieczność dalszego wzmacniania granic Łotwy, w tym obrony powietrznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Poprzedniej nocy do incydentu doszło także w Rumunii. W przestrzeń powietrzną tego kraju wleciały rosyjskie drony. Trwa poszukiwanie ich szczątków. W chorwackiej prasie nie widać wielkiego entuzjazmu i pewności przed meczem z Polakami. Drużyna Chorwatów po porażce z Portugalią jest pod ścianą i musi dziś w Osijeku wygrać. Spotkanie wieczorem. W portalu index.hr czytamy, że po porażce Chorwatów z Portugalią i dramatycznym zwycięstwie Polaków ze Szkotami, 3 punkty płomiennych w Osijeku są koniecznością. Przed rozpoczęciem rozgrywek Chorwaci wydawali się pewniakami do zajęcia drugiego miejsca. Teraz muszą walczyć o utrzymanie się w elicie Ligi Narodów. Autorzy dziennika Wieczerni List w przedmeczowej analizie napisali, że stawką dzisiejszego spotkania jest nie tylko zwycięstwo i przedłużenie szans na awans do dalszej rundy Ligi Narodów. Równie ważne jest poprawienie nie najlepszej ostatniej atmosfery w drużynie narodowej. Po nieudanych Mistrzostwach Europy Chorwaci przegrali również na inauguracji obecnej edycji Ligi Narodów. Portal Sport Club przypomina o rekordzie Luki Modricia. Jeśli piłkarz zagra dziś z Polską, będzie to jego 180. występ w narodowej reprezentacji. Chorwat zadebiutował 18 lat temu w meczu z Argentyną. Zagrał w nim też Leo Messi. Obaj pozostają jedynymi aktywnymi piłkarzami z tego spotkania. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki.

czym ja tu dzisiaj będę psuł Państwu humor? Odpowiedź nie jest prosta. Szczęśliwie jednak istnieje taki zespół, którego dyskografia obszerna nie tylko jest w zasadzie definicją tej stylistyki, o którą dzisiaj mi chodzi, ale jeszcze w dodatku idzie z duchem czasu, stale te definicje uaktualniając. Słusznie wrzuceni do worka z napisem avant-pop, troszkę oksymoron, bo awangarda chyba jest nią, dopóki nie zyska popularności, ale jeżeli rozumieć avant jako wyrafinowanie, a pop jako piosenki, no to rozumiem i przylepiam. Inną etykietką dla zespołu High Lamas, który właśnie dla nas zagrał, jest chamber pop, co idealnie nam uzupełnia opis, bo wszystko, co dzisiaj puszczę, jest na swój sposób kameralne. Powracając, mózgiem naćpanych lam jest Sean O'Hagan, geniusz nieznany, znaczy znany, ale zwykle jako klawiszowiec i aranżer w Stereolab. A przecież ten facet nagrywa od wczesnych lat 90. Świetne autorskie płyty, ciągle styl swojego projektu dopieszczając. I na najnowszej płycie High Lamas kłania się mainstreamowemu R&B i nawet używa autotuna, co było słychać. To był tytułowy utwór stamtąd, Hey Panda. No i ten nasz avant-pop czy chamber-pop romansuje z różnymi gatunkami, no to jest jasne. Z psychodelią, z shoegazem, z synth-popem, z bedroom jungle, sofisty, barok, lo-fi popem, straszne, ale też czasem z folkiem. I idealny mariaż tego typu akurat mamy przed sobą. Suddenly, a flicker through the flame. The devil's watching through the window hole. Moonbeams play their funny games. I see him dancing out the window. I look into your heart. The shadow threads the light. I open up the door. The devil comes inside. Colors running in the rain. Water rolling down across the glass. Colored lights acting much the same. Reaching out across the frame. Scatter, twist and bend for him. I look into my heart, the mirror burns my eyes. I open up the door, the devil comes inside. The devil comes inside. Co za głos. No jakby wziął co najlepsze od wokalistów Calexico i Beat Happening. Tu Maciek twierdzi, że to bardziej Legendary Pink Dots. Może. No i jeszcze co tutaj wyrabiał basista, zmieniając te proste w sumie akordy w ekscytującą wycieczkę. To był Jack Name. No to jest oczywiście ksywa, jak John Smith, usiłujący zachować anonimowość, ponury śpiewak z Kalifornii i jego The Devil Comes Inside. No to teraz po tej ładowej surowiźnie jej rewers, przeciwległy skraj dzisiejszego avant-popu, taki w żabotach i w kotylionach. Thank you. Trio Peel Dream Magazine zagrało w utworze Dawn ambitnie. Szukam celnego opisu. Jak XVII-wieczne Stereo Lab, którym dyryguje Philip Glass, coś takiego. Drugi raz mi się tu kręci Stereo Lab. No, ostatecznie najbardziej charakterystyczny chyba zespół, do którego można tę etykietkę avant-pop przykleić. Ale już nie będzie się kręcił, bo nadal często udaje się do nich nie nawiązywać. No, na przykład tym oto Brytyjczykom. Jamie Leeming, no jak można zgadnąć chyba, to jest ten młody londyński jazz, miejskie granie. Czy to nie byłaby dobra nowa nazwa dla męskiego grania? Może szukają. No ale Jamie Leeming jest wziętym gitarzystą. Nagrywa raczej instrumentalne poszukiwania, no ale w tym poszukiwaniu pod tytułem Long Term Memory przeciął się z wokalistką i efektem tego cięcia jest srogie piosenkowe konfetti. Ale co to jest za wokalistka? No, to nie jest per se wokalistka. Fly. songwriterka, pianistka, gitarzystka Laura Groves oddobiła lekcję od Katie Todi. Zadyzykuję. Nie brzmi to trochę jakby Bad for Lashes mieli obłędnie dobry materiał? Pewnie przegiałem. Ale dla mnie Laura to jest jedna z motywacji do życia, czyli moja ulubiona, nowo odkryta artystka. Na szczęście ostatnio tryska pomysłami i mam czym spłukiwać smutek. To było zeszłoroczne Good Intention. A mam też ulubionego, nowo odkrytego artystę. To był zawodowy kompozytor muzyki poważnej. W Sztokholmie skończył Królewskie Konserwatorium, studiował kompozycję na Yale, teraz kursuje w tej wefte i tłucze współczechę za granty. A dla sportu, dla siebie pisze piosenki i publikuje je, ale nijak nie promuje, osiągając zamierzony efekt przepadnięcia. Oczywiście te utwory to są niezwykłe konstrukcje. Fasady mają zwyczajne, czasem wręcz nieciekawe, ale są okrutnie poskręcane pod spodem. Czasami nie wiadomo w ogóle, jak to jeszcze stoi. Adrian Knight i Carousel of Time. No ja zasłuchałem już tego typa na śmierć. Natomiast tego zespołu jeszcze nie słuchałem w ogóle. Nawinął się przypadkiem, ale chyba zacznę. Spirit of the Beehive. Dwa tygodnie temu wyszła ich nowa płyta i to z niej pochodzi I've Been Evil. Estetyka indie rockowa średnio moja, ale metoda autorska bardzo. Zero nudy, sam ruch, zmiany, bezczelne rozwiązania, wszystko pisane kapsem. A skoro narzekam na estetykę, to zmieńmy na inną, nie zmieniając rzecz jasna metody. Jak mogłyby brzmieć lata 80., gdyby podejść do nich z nożyczkami i rekonstrukcyjną blazą, rodem z jakiejś progresywnej, artystycznej szkoły. Kolejni artyści podeszli do jeszcze wcześniejszej dekady, niby inaczej, z pietyzmem, no ale w mostku anachronicznie i absurdalnie mdugają do nas oczkiem, grając jakby reggae. There's a place for me in the world to come. My garden cool and beautiful in the ways to come. In the hidden to jest kapitalne, jak teraz można łatwo wykreować atmosferę dowolnego właściwie retro, jak teraz się można fajnie technologiami patynowania bawić. No i Tomato Flower, Tomato, bo to Amerykanie, korzystają z tego, wybierając różne anturaże. Tutaj w World to Come psychodeliczny, sixtisowy, ale potrafią zabrzmieć i ninetisowo, college'owo i dżęglowo, eightisowo, na tacy są kapryśni. Troszeczkę afera, ale bywają jeszcze większe afery. Elizabeth Ellison rzuciła karierę, jeździła po świecie, teraz wróciła do domu i wydała w lipcu, cytuję, celowo niedoskonałe domowe szkice. Podejrzanie doskonale brzmią, ale istotnie, to jest intymna i ciarkogenna podróż. Ten wyimek akurat nie reprezentatywny, bo taki Fiona Apple'owy, ale najbardziej z albumu Pillars rozrywkowy. Zapraszam, e.Ellison w wyszukiwarkę, ręczę swoją godnością. Żadne ryzyko nie mam. Ten typ też miał jej kiedyś niewiele. Georgia peaches and cream, copy out on magazine. You're living a suburban dream. Oh, you're a superstar. Life isn't hard when you're dressing like a movie star and driving a race car. Oh, you're a superstar. Tell me, you'll move if you know. Lubieżny, nietrzeźwy, balowy pianista. Tak wtedy brzmiał, moim zdaniem, śpiewając swoje Peaches and Cream. Dzisiaj Tex Creek niestety zrozumiał, że jak się ma taki głos, to się uczy emisji, intonacji, precyzji i próbuje furory. Ja wolałem tego barwnego Australijczyka we wcześniejszych inkarnacjach, no ale jak ktoś lubi świetnie śpiewających facetów, to się teraz może skrzywić, ale niesłusznie. Gianluca Buccellati. Tak sobie mam mroczę od lat w przerwach między produkcjami dla waszych ulubionych artystów, choćby Lany Del Rey czy Arlo Parks. No i ostatnio pod kryptonimem White China jest mocno na wznoszącej, może z tego cienia wyjdzie. Ten tegoroczny singiel Thief można chyba ochrzcić Mumble Rock. Sam wymyśliłem. Bardzo jestem dumny. Nie no, super maniera, super numer. Tak jak zaledwie dwa, które nam jeszcze zostały. I